أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ آپ کی تمام تکالیف کو دور کر دے گا. پہلے آیت کا لفظی معنی کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے اس پہ اعتراضات اشکالات ذکر ہوں گے. آیت کے معنی جو ہے اس طرح لوگ کرتے ہیں، لیغفر لک اللہ، اس لیے کہ معاف کرے اللہ، اس لیے کہ معاف کرے تمہاری اللہ وہ کچھ، تقدمہ جو پہلے گزر چکی ہے، من ذنبک تمہارے گناہوں سے، تمہارے گناہوں میں سے. وما تأخر، وما تقدمہ جو پہلے گزر چکی ہے، آگے آ رہی ہے. وما تأخر اور وہ جو بعد میں آنے والی ہے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پوری کر دے گا اپنی نعمت کو تم پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور راستہ دکھا دے گا تمہیں سیدھے راستے کی طرف. عام طور سے لوگ یہی معنی کرتے ہیں، اس لیے کہ بخش دے اللہ، معاف کر دے اللہ تمہارے وہ گناہ جو پہلے گزرے ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں. جواب اس کا یہ ہے، اشکالات اس پہ یہ آتے ہیں. پہلا اعتراض، پہلا اشکال یہ ہے کہ لیغفر میں لام متعلق ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے، کہ یقیناً ہم نے فتح دیا آپ کو فتح واضح، یقیناً ہم نے آپ کو نوازا فتح واضح سے. تو یہاں پر فرمایا لیغفر لک اللہ، اس لیے کہ معاف کرے اللہ تمہارے وہ گناہ جو پہلے گزرے ہیں اور بعد میں آنے والے ہیں. پہلا اشکال یہاں پر یہ ہے کہ گناہوں کے معافی اور فتح کا آپس میں کیا ربط ہے. گناہوں کی معافی اور فتح کے نوازنے میں اسے آپس میں جو ہے ربط مناسبت کیا ہے، کہ اگر میں نے آپ کو فتح دیا تو میں آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اور اگر فتح نہیں دیا تو میں آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کروں. پہلا اشکال تو یہ آیا کہ کیونکہ کچھ شاید میں کہا یقیناً ہم نے آپ کو فتح دیا, فتح واضح ہے. تو یہاں پر فرمائے اس لیے کہ معاف کر دے اللہ تمہاری گناہوں کو, تو فتح اور گناہوں کی بخشش کے درمیان ربط نہیں بنتی کہ اگر فتح ملے گی تو گناہ بھی معاف ہوگی اور اگر فتح نہیں ملے گی تو گناہ بھی معاف نہیں ہوگی. تو فتح اور بخشش کے درمیان ربط کیا ہے؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی زندگانی ہے, 63 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً عمر ہے, اس میں 23 سالہ مدت جو ہے یہ رسالت کا ہے. ان 23 سالہ مدت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک گناہ جو ہے آپ ذکر کیجئے کہ وہ کون سی ہے. 23 سال کی مدت میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عرصہ رسالت ہے, دور نبوت ہے, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک گناہ جو ہے آپ بتا دیجئے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ, ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہے یہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے. الانبیاء معصومون من الصغائر والکبائر قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. انبیاء کرام جو ہے بیان کرنے سے پہلے اور بیان کرنے کے بعد ہر قسم کی چھوٹی بڑی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. تو جب پیغمبر جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے تو کس طرح جو ہے تم یہ معنی ذکر کرتے ہو لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اس لیے کہ معاف کر دے اللہ تمہاری پہلی اور بعد میں آنے والی گناہوں کو. حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معصوم ہے, وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, گناہ تو ان کے قریب نہیں آتی. تو کس چیز کو اللہ معاف کرتے ہوئے؟ پانچویں اگلا اعتراض, چوتھا اعتراض اس پہ یہ آئے گا کہ آخر میں کہاں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, راستہ دکھا دے گا آپ کو صراط مستقیم راستے کی طرف. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چٹی ہجری کی جو ہے صورت ہے, سنچے ہجری کی صورت ہے. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے اس میں, اسی طرح سن 8 ہجری کے بھی واقعات ذکر ہے اس میں. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سن 8 ہجری تک جو ہے وہ سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ اس کو یہ بشارت دے رہے کہ میں آپ کو سیدھا راستہ دکھا دوں گا؟ کیا اس عرصے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدھا راستہ معلوم نہیں تھا؟ حالانکہ یہ تو مدنی سورت ہے, سورہ یاسین مکی سورت ہے, اس میں آپ نے پڑھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, آپ پیغمبروں میں سے ہیں, علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی نشکالات کے جوابات سن لیجیے. یہاں پر آیت کے اندر جو لفظ غفرہ ہے لیغفر لک اللہ, تو غفرہ جو ہے بمانی بخشش کے یہاں پر نہیں ہے. غفرہ کے معنی جو ہے بمانی ہے دور کرنا, ہٹا دینا. جس طرح آپ نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا, سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 14 میں آپ نے پڑھا تھا غفر بمانی منہ پھیرنا. اللہ رب العزت فرماتے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں, یغفر للذین, منہ پھیر لے ان لوگوں سے, توجہ ہٹا دیجئے ان لوگوں سے بھائیکاٹ کیجئے ان لوگوں سے لا یرجون ایام اللہ جو اللہ کے جزا اور سزا کا عقیدہ نہیں رکھتے. تو وہاں پر غفرب معنی کیا ہے؟ منہ پھیرنا، ہٹانا، غیر متوجہ ہونا. تو یہاں پر غفرہ کے معنی کیا ہے؟ غفرہ کے معنی دور کرنا. اور ذم کے معنی ہر جگہ قرآن کے اندر بمانی گناہ نہیں ہے، کہ ذم جو ہے ہر جگہ بمانی گناہ ہے. ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے جو ہے سورہ شعراء کی تفسیر میں پڑھا ادب کی ایک کتاب ہے تلخیص، اور یہ اندر جو ہے ایک شعر آتا ہے کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو میں اپنے آنکھوں کو بند کرتا ہوں، کھولتا ہوں، تو آگے کا جملہ کیا ہے؟ اعوذ بها علی الدهر ذنوبا، اعوذ بها علی الدهر ذنوبا. تو یہ معنی نہیں ہے کہ میں جو ہے زمانے کے گناہوں کو شمار کرتا ہوں، بلکہ مراد اس سے کیا ہے کہ اس دور میں مجھ پہ جو تکالیف اور مصیبتیں آئی ہیں ان کو میں شمار کرتا ہوں. تو ذنوبا ذم کی جمع ہے، ذم کے معنی بوجھ، تکالیف، مصیبتیں. اور گناہ کو بھی ذم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے مومن، تو حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک گناہ، جب مومن سے کوئی گناہ بتقاضے بشریعت سرزد ہوتی ہے تو اس پر اس گناہ کا بوجھ اس قدر ہوتا ہے کہ گویا کہ اس کے سر کے اوپر کسی نے پہاڑ کو رکھا ہے، کہ جب تک اس پہاڑ کو اپنے سر سے نیچے نہ کر دے اس کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا. اور منافق کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ کا اثر ان کے اوپر اس طرح ہوتا ہے کہ گویا ناک کے اوپر جو ہے مچھر یا مکھی بیٹھی ہو اور ہاتھ کے اشارے سے جو ہے اس کو اڑا دیا ہوا میں. تو گناہ کو بھی ذم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کرنے والے پہ بوجھ ڈالتا ہے. اسی طرح جو ہے اس کے گناہ کی وجہ سے جو ہے یہ پابند ہوگا، گرفتار ہوگا، اس سے باز پرس کی جائے گی، تو یہ اس پہ بوجھ ہے. گناہ کیا ہے؟ بوجھ ہے. دنیا میں بھی بوجھ ہے، وہاں پر بھی بوجھ ہے. تو گناہ کو بھی ذم اسی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے کہتے کہ یہ بوجھ ہے. اللہ نے انسان کو جو ہے ہلکا پیدا کیا تھا اور یہ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں کے بوجھ تلے جو ہے وہ کیا کر بھاری کر رہا ہے. اسی وجہ سے تو آپ انشاءاللہ سورہ رحمان کے اندر پڑھیں گے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ. ثقلان جنات اور انسانوں کو اللہ رب العزت کہہ رہے، مراد اس سے کیا ہے؟ بھاری. یعنی کس وجہ سے بھاری؟ گناہوں کی بوجھ سے بھاری ہے، کہ عنقریب اللہ تمہارے ساتھ حساب کتاب کرنے والا ہے. ایہا الثقلان، اے بھاری گناہوں کے بوجھ اٹھانے والوں. تو ذم کے معنی کیا ہے؟ ذم کے معنی بوجھ. تو معنی اس طرح ہوگا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً فتح دیا ہم نے آپ کو فتح واضح، نوازا ہم نے آپ کو فتح واضح سے. کیوں؟ لیغفر لک اللہ، اس لیے کہ دور کر دے اللہ آپ سے ما وہ کچھ تقدم من ذنبک، جو پہلے گزری ہے من ذنبک، تمہارے بوجھ سے. وما تأخر، اور جو بعد میں آنے والی ہے. اس لیے کہ دور کر دے اللہ آپ سے ما وہ کچھ جو پہلے گزری ہے، پہلے گزر چکی ہے من ذنب کا، تمہارے بوجھ میں سے. وما تأخر، اور جو بعد میں آنے والی ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کافی بوجھ تھا، جس طرح سورہ انشراح کے اندر اللہ رب العزت فرماتے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، آپ پہ کام کار رسالت کا اس قدر بوجھ تھا कि वो बोझ आपके कमर की हड्डी को तोड़ने वाला था, आपकी कमर की हड्डी को तोड़ने वाला था, इस कदर जो है वो बोझ। तो अल्लाह ने क्या कर दिया, आपसे उस बोझ को दूर कर दिया, हल्का कर दिया। तो यहां पर फरमाया लियाग़फिर लकल्ला, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को तकालीफ पहुंचते थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को तकालीफ पहुंचाते थे, इसी तरह जो है वो हमला आवर होते थे मदीने पे। तो जब फतेह मक्का हो गई तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई, ये खत्म हो गई। उसके बाद जो है फिर किसी के अंदर ये जुर्रत बाकी न रही कि वो मदीने पे हमला आवर हो जाए। और सुलह हुदैबिया के अंदर तो उन्होंने तस्लीम कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाई किराम एक फरीक है, एक पावर है। उस वक्त तक तो उन्होंने ये तस्लीम भी नहीं करने के लिए तैयार भी नहीं थे मक्का के मुशरिकीन कि ये भी कुछ है, इसकी इनकी भी कोई हैसियत है। और इसी सुलह हुदैबिया के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दुनिया के हुक्मरानों को जो है खतूत अरसाल किए, कैसर रूम, किसरा ईरान, इसी तरह जो है और बादशाहों को नबी अलैहिस्सलाम ने खतूत अरसाल किए। नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम की एक स्टेटस जो है वो बनी और मदीने को एक स्टेट का दर्जा मिला। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते लियग़फिर लकल्ला, इसलिए कि दूर कर दे अल्लाह आपसे माँ वो कुछ जो पहले गुजरी है तुम्हारी तकालीफ से और जो बाद में आने वाली है। जब तालिब इल्म जो है वो सनद हासिल करता है या कोई स्टूडेंट जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर जाता है तो उसके बाद जो है वो क्या करता है, वो एक बेगम अशू, बस वो तकालीफ और मुसीबत खत्म, रात को खाना याद नहीं और पढ़ाई में लगा रहा, सुबह जो है वो नाश्ता जो है वो नीचे से आवाजें होती थी घर वालों की तरफ से, ये ऊपर जो है वो बैठा रहता नाश्ते का टाइम है, नाश्ते का टाइम है, इसको क्या हुआ कि 5 मिनट कीमती है। तो जब डिग्री मिलती है तो उसके बाद टेंशन खत्म हो जाती है कि अरबी जो है वो बस आसान सा काम होगी। तो वह तकालीफ और मुसीबतें जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ना आसान तो नहीं है, पढ़ना इंतहाई मुश्किल है, सही तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंतहाई मुश्किल है। एक तो गपशप आप लगाए कि आप जो है वो माइक्रो करें और वहां पर बैठ जाए और किसी को लिए सूट खरीद ले, किसी को जो है वो घर बुलाए और गावत दे, नहीं ये गपशप नहीं। सही अंदाज में अगर आप पुश्तों में भी जो है मास्टर करें ना तो आपको पता चल जाएगा ये कितनी मुश्किल चीज है। आपकी अपनी जुबान होगी, तुम उसमें शायर शायरी भी जानते हो, तुम उसकी किताब को पढ़ोगे और फिर पेपर को देखोगे, तुम्हें पता चल जाएगा क्या लिखना है इसमें। और इसी तरह तो अगर नकल की बात होगी तो वो तो इंग्लिश भी लोग जो है वो नकल से करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं इसलिए कि दूर कर दे अल्लाह आपसे वो कुछ जो पहले गुजरी है तुम्हारे बोझ में से और जो बाद में आने वाली, और पूरी कर दे अल्लाह अपनी नेमत को तुम पर, नेमत से मुराद कुरान है। वह यहां दिया कि सिरात मुस्तकीमा, यहां पर हिदायत से मुराद तीसरा मरतबा मुराद है। हिदायत का तीसरा मरतबा कौन सा है, हिदायत खासुल खास, मुराद उससे क्या है, मजबूती मुराद है। वह यहादी अक सिरात मुस्तकीमा, और मजबूत कर देगा अल्लाह आपको सीधे रास्ते पर, यानी ता हयात तुम सिरात मुस्तकीम पे रहोगे, मजबूत कर देगा अल्लाह आपको सिरात मुस्तकीम, आप ता हयात जो है वो सीधे रास्ते वाले होंगे। वयंसुरकल्लाहु नसरन अज़ीज़, और मदद फरमाएगा अल्लाह तुम्हारी नसरन अज़ीज़ा, जबरदस्त मदद, मदद फरमाएगा अल्लाह तुम्हारी नसरन अज़ीज़ा, जबरदस्त मदद, ऐसी मदद के उसके मदद के मुकाबले में किसी की चलती ना हो, कोई आपका मुकाबिल नहीं बन सकेगा। वल्लज़ी अंज़ल सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन लियज़दादू ईमाना, یہ اللہ وہ ذات ہے. انزل السکینہ, جس نے اتاری اطمینان, فی قلوب المؤمنین, ایمان والوں کے دلوں پر. لیزدادوا ایمانا, اس لیے کہ ظاہر کر دے ان کے لیے اثر ایمان کو, اس لیے کہ ظاہر کر دے ان کے اثر ایمان کو. ما ایمانہم, ان کے دلوں کے ایمان کے ساتھ. وللہ جنود السماوات والارض, اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں جنود السماوات والارض, لشکر آسمان اور زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما, اور ہے اللہ جاننے والا باحکمت. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہو الذی, یہ اللہ وہ ذات ہے, اس لیے حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. انزل السکینتا, جس نے اتاری اطمینان, فی قلوب المؤمنین, ایمان والوں کے دلوں پر. دیکھیں اللہ ان کو مومن کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے ان کو؟ مومن کہہ رہا ہے. ان کی ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. ہمارے ایمان کا تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا یہ ہمارا یہ ایمان اللہ کے نزدیک ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اور صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے فی قلوب المؤمنین, یہ نہیں فرمائے فی قلوب الذین معہ, ان لوگوں کے دلوں پر جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, بلکہ کیا فرمایا؟ فی قلوب المؤمنین, ایمان والوں کے دلوں. صحابہ کرام کو اللہ نے, مگر کچھ لوگ جو ہے وہ کیا, صحابہ کرام کو مومن نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے, بعد میں نہیں تھے. بعد میں کوئی غاصب بنا ہے تو کوئی غاصب کا دوست بنا ہے, کوئی ظالم بنا ہے تو کوئی ظالم کا ہم خیال بنا ہے, کوئی مرتد بنا ہے تو کوئی منافق بنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی گویا کہ اللہ کو ان کے بعد کی حالت معلوم نہ تھی. کہ اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی جیتے جاگتے وہ ٹھیک تھے اور بعد میں خراب ہونے والے تھے, تو کم از کم ایک آیت تو قرآن کے اندر اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ کو صحابہ کرام کے بعد کی زندگانی کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کریں گے. مگر افسوس ہے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہو الذی انزل السکینتا, یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری اطمینان ایمان والوں کے دلوں پر. لیزدادوا ایمانا, اس لیے کہ ظاہر کر دے اثر ایمان کو. اضافہ بمانی زیادت بمانی کیا ہے؟ ظاہر کرنا. کیا کرنا؟ ظاہر کرنا. کیونکہ زیادت اضافہ تو تبھی جا کے ایک چیز قبول کرتا ہے جس کے اندر کمی ہو. جب کسی چیز کے اندر کمی ہو تو وہ زیادت قبول کرے گی. جب ایک چیز جو ہے وہ کامل اور مکمل ہو, اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہ ہو, تو آپ کس طرح اس کے اندر اضافہ کریں گے؟ پانچ انگلیاں جو ہے یہ کامل ہے, اس پر اگر آپ چٹا یہاں پر لگائیں گے تو آپ نے اس کو بدنما کر دیا, ہاتھ کو آپ نے بدنما کر دیا. کیونکہ پانچ انگلیاں ہاتھ کے اندر یہ کمال ہے. تو جب صحابہ کرام کا ایمان کامل تھا, یا تو آپ یہ مانیں گے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے صحابہ کرام کا ایمان ناقص تھا, تو صحابہ کرام کا ایمان صلح حدیبیہ پہنچتے جو ہے وہ کامل ہوا, تو پھر ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں, صحابہ کرام کا ایمان پہلے سے کامل تھا, تو کمال کے اوپر زیادت اور اضافہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو نقص ہے. تو زیادت بمانی کیا ہے؟ ظاہر کرنا, اس لیے کہ ظاہر کر دے اثر ایمان کو. ان کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا اس کا اظہار کر بیٹھے صلح حدیبیہ میں, کہ اپنے ایک ساتھی کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کیا تھا؟ ان کے دلوں کے اندر وہ ایمان تھا جس کا اظہار انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ کر دیا. تو زیادت بمانی کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مذہب حنفی پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام امام اعظم ابونی فرحمۃ اللہ علیہ، مگر جب تقریر کرتے تو کہتے ہیں ایمان تین قسم کی ہے، ایک ایمان صحابہ، ایک ایمان جو ہے وہ فرشتوں کی ہے، وہ اپنی جگہ جو ہے وہ کڑی ہے، دوسرا ایمان جو ہے وہ پیغمبروں کا ہے جو روز بروز بڑھ رہا ہے، اور تیسرا ایمان جو ہے عام ایمان والوں کا ہے جس میں کمی اور بیشی آتی ہے. دین کی مجلس میں بیٹھ جائے تو بڑھ جاتی ہے اور دین کی مجلس سے باہر ہو جائے تو گھٹ جاتی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دو ٹوک مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، نہ اس میں کمی آئے گی، کمی جو ہے اس کے اندر آ جائے تو یہ کفر بنے گی، یہ منافقت بنے گی. امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اس میں سے تم ایک کو نہ مانو تم کافر بن جاؤ گی. کیا خیال ہے؟ امنت باللہ کی تم ایک چیز کو تم نہ مانو تو مسلمان ہو گے، اور اضافہ تم کس طرح اس میں کرو گے؟ تو تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو کمی بیشی آ رہی ہے اس کے اندر، نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کے اندر کمی بیشی کا کنسپٹ نہیں ہے اس کے، ایمان کے اندر ضعف اور قوت کا کنسپٹ ہے. کمزوری اور طاقت، قوی ایمان اور کمزور ایمان. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب آدمی جو ہے وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ قوی بنتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان کی قوت اور ضعف کا قائل ہے، مگر ایمان کی کمی بیشی کا وہ قائل نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی کمی بیشی کا قائل نہیں ہے. یہ کوئی لفٹ نہیں ہے کہ اوپر جائے اور نیچے آئے، وہ اس کی قوت اور ضعف کا قائل ہے کہ ایمان کے اندر نیکیوں کی وجہ سے جو ہے وہ کیا آتی قوت، اور گناہوں کی وجہ سے اس میں ضعف آ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیزدادو ایمان، اس لیے کہ زیادہ کر دے، اس لیے کہ ظاہر کر دے اثر ایمان کو، ماں ایمان ان کے دلوں کے ایمان کے ساتھ. اور جب سختی آتی ہے، تکلیف مصیبت آتی ہے، تو انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. عام نارمل پوزیشن میں تو ایمان کا پتہ نہیں چلتا، جب تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو تبھی جا کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. جس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اپنے بول چال میں کہتے ہیں وہی پتہ بدے دے ایمان الگ، اس طرح کہتے ہیں نا پتہ بدے دے ایمان. تو ایمان کی جگہ تو دل ہے، مگر لوگ کیا کہہ دے ایمان پتہ بدے ہو لگی، کہ جب تکلیف اور مصیبت آئے گی اور تم ایمان پہ ڈٹ جاؤ تو تمہاری ایمان کا پتہ چل جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ جنود السماوات والارض، اور خاص اللہ کے اختیار میں ہیں جنود السماوات والارض، لشکر آسمانوں اور زمین کے. آسمانوں کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہے، طوفان ہے، فرشتے ہیں. زمین کے جتنے بھی لشکر ہیں، سیلاب ہے، زلزلے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب جو آپ کو نظر آ رہی ہے سارے اللہ کے لشکر ہیں. جانور ہے، پرندے ہیں، مکھیاں ہے، مچھر ہے، تم کس کا مقابلہ کرو گے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں پہ جو آفت آئی، جو مصیبتیں آئی، عذاب آئے، طوفان تھا، اس میں پانی تھا، خون تھا، اسی طرح جو تھی اس میں جوئے، مینڈک تھے، ہر چیز میں جو ہے وہ مینڈک، ہر چیز میں جوئے، ہر چیز میں خون، یہ سب چیزیں یہ کیا تھی؟ یہ اللہ کے عذاب ہے، یہ اب اللہ کی لشکر ہے، کس کس کا تم مقابلہ کرو؟ مکیا آ جائے تم کس کس کو مارو گے، مچھر آ جائے کس کس کو مارو گے؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے، یہ بارش جب ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چھینٹیاں جو ہوتی ہیں اس کے پر نکل آتے، اور یہ کافی تعداد میں جو ہے وہ کبھی کبھار آ جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ لکڑی کے اندر، جو ہم پشتوں کے اندر اس کو دیمک جس کا آپ کہتے ہیں، یہ دیمک جو ہے کبھی کبھار بارش میں جو ہے اس کے بھی پر نکل آتے، اور یہ جب باہر نکلتی ہے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں گھومتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا، گیٹ میں جو ہے وہ اس طرح تھا، باتھ روم والی میں، اور رات کو جو ہے وہ لائٹ چلی گئی، بارش ہو رہی تھی، اور یہ پر پر جو ہے وہ شروع تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے کیا نہیں، لائٹ جا چکی تھی، تو میں نے جو ہے ٹارچ کو دیکھا تو اوپر دیکھا تو بس وہ چھت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، کہاں سے یہ چیز آ گئی، دروازہ بھی بند ہے، کھڑکیاں بھی بند ہیں۔ تو یہ جو ہے کیا ہے، اللہ کی کس چیز کا تم مقابلہ کرو گے؟ چلو تم مجھے بتاؤ کس کا مقابلہ کر سکتے ہو، پھر بھی اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، پھر بھی اللہ کی تابعداری نہیں کر رہے۔ کتنے کمزور وہ خلق الانسان ضعیفہ، انسان کو تو اللہ نے کمزور بنایا ہے، پتھر کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ چیختا نہیں، چلاتا نہیں، روتا نہیں، اور انسان تم ایک دیا سلائی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے، ایک دیا سلائی روشن کرو اور جب تک وہ خود نہ بجھ جائے تم اس کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے، ایک دیا سلائی کے برابر کی جو ہے حرارت تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور صلی اللہ کی تم مخالفت کر رہے ہو، تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ تم ایک گھنٹہ جو ہے اللہ کی باتیں سننے کے لیے دو، کہ جو ذات ہمیں کیا سے کیا نہیں دے رہا، ہماری کون کون سی ڈیمانڈ کو وہ پوری کر رہا ہے، نماز 5 منٹ پڑھ رہے ہیں اور دعا 10 منٹ مانگ رہے ہیں، اور دعا اس سٹائل میں مانگ رہے کہ گویا کہ ہم نے مزدوری کر دی اور ابھی زور زبردستی اللہ دے گا، یہ گویا کہ اللہ کا، اللہ کے اوپر ہمارا قدغن ہے، وہ دے گا۔ مانگتے ہیں اس سے مگر کتاب نہیں سنتے، اس کی ٹائم نہیں ہمارے پاس، فرصت نہیں، ہمارے کام بڑے زیادہ ہیں، ہم مصروف بڑے زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، ہے اللہ جاننے والا حکمت والا۔